Ja, dus, dat is lekker. We hebben het beter even hier kunnen zijn. Het is niet anders. Het is, wat is het? We staan voor het paleis. Met een vrij aardig clubje activisten. We zouden hier gaan uniten met de dagelijkse demonstratie die hier schijnt te zijn. Blijkt te zijn. Is. Ik weet niet of dat gebeurd is, want ik was natuurlijk afgeleid. Hier zijn wat organisatoren. Die hebben misschien straks even tijd. Hoi, we zijn live op Radio Patapool. English, I don't speak the Dutch. Doet het niet pijn? Huh? Ik zie al de hele dag met blote voeten lopen. Doet het niet pijn of zo? Nee, okay. Sorry, maar ik wil even... Mohammed. I'm sorry. English? English, yeah, what do you need? I'm Hans from Radio Patapool, which is like free radio, so... It's you guys with Balasan, or you guys right wing, left wing, what do you guys is? I want to know first, am I right, you know? Leftist. I'm all for you, man. Offer us. I have told the guy I'm unlimitedly available for cool. any service. What do you want me to? I'm an activist. I'm a Palestinian. What do you want me to talk about? Yeah. What happened today? Well, I don't know. A lot happened today. It's been a lot happened, and you know, the inspiration of Palestine that inspire all the people around the world. So just inspiration, Habibi. Yeah. People are very inspired. Yeah. You know, by. By the movement, by the people of Gaza, like people are not stopping, you know, for academic boycott and cut tie with Israel. People gonna be protesting. Yeah. People gonna keep going because, you know, a Palestinian matter is a humanitarian matter. Yeah. You know, it's a matter of every human, every humans. Queer person, every, you know, straight humans. Person, every feminist, every woman, every child, every senior, every, because the people are getting killed, that they're casual. All of you, from kids, women, seniors, people like us, you know? So we international, we are human, we should be always connected to each other. That's, we represented the people of Gaza, we represented the world, and they're hearing our voices, and they will always hear it, and we'll always escalate it. We never de-escalate until Palestine liberated from the river to sea, inshallah. Yeah. Habibi, thank you. Here, here. Thank you very much. Habibi. Yeah. Dat was iemand die de hele dag... I really admire your energy. Habibi. Thank you thank very you. Much. Thank you, Habibi. Habibi. You're a real engineer. Habibi. Dan ga ik nu even naar die andere, dat gastje. Die liep te zeiken over mijn blote voeten. Hey. Jij was net aan het zeiken over mijn blote voeten. Nee, ik gaf concern, meneer. Bij mij is het wel pijn om persoonlijk, maar heeft waarschijnlijk heel leeg opgebouwd. Zie je dat? Nou ja, het is gewoon een kwestie van doen. Ja, precies. Was die motivatie en het is voor heel, ik vind het heel lekker. Het is vrijend, bevrijdend. Ja, omdat ik vind schoenen vind ik eigenlijk helemaal kut als het niet nodig is. Je voeten zitten opgesloten. Ja, moet wel zeggen. Je verliest contact met, precies, met de aarde. Hey. Ja. Bent u zo'n interviewer, meneer? Nee. Oh, ik ben docu. Ik doe live radio maken. Oh, dat shit. Vroeger wilde ik heel graag een radiopresentator worden, man. Oh, nou ja, doe het. Radio Patapool heeft nog 1000 vacatures. Oké, mooi. Ja, je kan zo beginnen, hoor. Hoe heet u, meneer? Hoe heet u, Dion? De radio is Radio Patapool. Dat bestaat al 80.000 jaar. Mooi. En dat zijn een stelletje krakers. Oh, heerlijk. Doet u het al lang? Vroeger was radio, kijk hier. Thanks, perfect. Hey, bedankt. Vroeger was radio het middel ja, om precies. informatie uit te wisselen. Ja. Dan wist je niet waar die smeren ze waren. Ja. Zeg je? Dan wist je niet waar die smeren ze waren. Ja, precies. Maar dan luister je naar de radio en daar zat iemand die zei van, oh, kijk uit, ze zit op de single. Kijk, radio als medium en zo, ik vind het allemaal heel cool. Ja. Alleen het ding is, social media is wel extreem handig ermee. Ja, het is al best, ja, het interesseert me geen einde moer. Ja, ik heb daar niks mee te maken, ik kom daar nooit meer. Dat zijn een stelletje winstbeluste Amerikaanse multinationals die aandeelhouders hebben. Die, het enige doel van die onderneming is om die aandeelhouders zoveel mogelijk geld te bezorgen. Ja. Maar ja, ik ga daar mijn hoofd niet aan lenen hoor. Ja. Bent u compleet non-profit meneer? Sorry? Bent u non-profit? Bent u, of... ik vind het, ik begrijp helemaal niks van die vraag, maar nee, ja, Radio Papakoe heeft geen geld en wij betalen gewoon zelf om radio te kunnen maken. Ja, dat is goed, dat is goed. Ja. Ik denk dat er geen financiële belang aan zat zitten. Nee, geen enkel ander, ik dien geen enkel ander belang. Oké, dat is mooi. Keep struggling meneer, je bent een held. Ja toch? Maar wat doe jij dan? Wat ben jij nou voor... want je durft wel gewoon zo naar me toe te komen en zo van... Hey, wat doe je met je blauwe voeten? Nee. Ik stel dat uit interesse, meneer. Ja, daarom. Maar daarom zeg ik van, jij bent wel geïnteresseerd. Dus precies. Wat is jouw... Ik moet zeggen, ik ben hier pas... ik ben een paar protesten hiervoor geweest. Maar sinds woensdag ben ik echt bijna elke dag proberen. Ah ja, woensdag was wel echt een limit. Woensdag ben ik ook gemapt, ben ik gekneusd. Ah, ja. Fucked up, man. Ja. Hey, maar ik zie u, meneer. Ja, nou, ik ben heel blij dat je meedoet. Ja, ik ben ook blij dat je bent. We hebben alle zielen nodig. Ja, precies. Ja. Hey, dankjewel. Hoe heet jij dan eigenlijk? Hans? Nila. Hoi Hans. Nila. Nila. Nila. Ja. Oké, nou, dankjewel. Hartstikke leuk. Dat moest ik wel op een drafje op mijn blote voetjes over die kutklinkertjes op de kutdam. Het wandelpad voor de koning, als hij één keer per jaar van zijn huisje naar die kutvallers loopt. Het is de ene dag in het jaar dat hij er woont, in dat fucking paleis. Het paleis is van ons. We moeten echt onmiddellijk innemen, dat paleis. Want die gast is er maar één dag in het jaar of zo. Dan hebben ze nog wat decadente feestjes. Nou, rot op met je decadente kutfeestjes. Oké, nou, dat was weer genoeg voor nu. Oh shit, ja. Nou, ik heb echt extreem slecht nieuws van het batterijfront. Ik zag net al een keer zo'n rode melding van kijk uit 10%. En de enige keuze die ik had was, ik begrijp het. Nu staat de batterij.